खुद से हर कोई रूठा है, कुछ सच्चा कुछ झूठा है। खुद से हर कोई रूठा है, कुछ सच्चा कुछ झूठा है। दुनिया में है तुम और हम, दुनिया में है तुम और हम, इतनी खुशियाँ क्या है कम। जीवन की है ये तो गलियां, छोड़ो कांटे चुन लो गलियां। अपनों से जो रहते हैं जुड़ के, उनके दिल कब टूटे हैं। अरे अपनों से जो रहते हैं जुड़ के, उनके दिल कब टूटे हैं। सच्चे रिश्ते प्यार के रिश्ते, सच्चे रिश्ते प्यार के रिश्ते, बाकी रिश्ते झूठे हैं। इतनी खुशियाँ क्या है कम। कोई रूठा है, कुछ स-